بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن طریقہ تبلیغ. آپ فرما دیں میرے بندوں کو کون سے بندے مسلمان. یقول التی ہے یا احسن, جواب میں وہ کہیں کفار کو وہ بات جو اچھی ہو باعتبار اخلاق کے. علت وجہ, یقیناً شیطان ینزغ بینہم, پھوٹ ڈالتا ہے ان کے درمیان سخت جواب کہلا کر. کیوں؟ علت وجہ, کیوں شیطان سخت بات کہلوا کر پھوٹ ڈالتا ہے؟ یقیناً شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا. ربکم اعلم بکم, اوپر لکھا ہے بے جا, سختی سے کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ان حالات کو جو تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے. یشا یرحمکم, اگر چاہے گا رحم کرے گا تم پر توفیق ہدایت سے, یا اگر چاہے گا عذاب دے گا تم کو سلب توفیق سے, توفیق چھین لے گا. وما ارسلنا علیہم وکیلا, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر نگران بنا کر. آپ کو چے جائے کہ امتی, ٹھیک کرو عبارت, آپ کو چے جائے کہ امتی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نگران بنا کر نہیں بھیجا تو امتی کیسے نگران ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کام سنانا ہے, منوانا نہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آیت توحید عقلی نمبر چار. دو قسم کی آیتیں صورت میں چل رہی ہیں, آیت معجزہ, آیت توحید. اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے بے من, ان فرشتوں کو جو آسمانوں میں ہیں, اس مخلوق کو جو آسمان میں, یعنی فرشتے, والارض جو زمین میں ہے, جن و انس. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, اور البتہ تحقیق فضیلت بھی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر. اس کے اوپر جملہ لکھنا ہے لیکن الہ نہیں, فضیلت دی ہے لیکن الہ نہیں. سلام خیر تہ خیر نا. اتینا داؤد زبورا, اور دی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور. جملہ لکھو جی زبور کا. زبور میں خصوصی طور پر ذکر تھا کہ نبی آخر الزمان آئے گا اور اس پر قرآن نازل ہوگا, ما قبل فضیلت کا ذکر تھا فضلنا, اور زبور میں یہی فضیلت مذکور تھی اس لیے زبور کا ذکر کیا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. آپ فرما دی دلیل توحید نقلی سوم از ملائکہ. آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, فرما دیجئے بلاؤ تم ان لوگوں, ان ہستیوں کو, زام تم من دون ہی, گمان کیا ہے جن کو تم نے اللہ کے سوا, جن کو اللہ کے سوا تم نے گمان کیا. نیچے کیا لکھا ہے؟ کل ملائکہ و عیسیٰ و عزیر, جن کو تم نے گمان کر لیا. ملائکہ انبیاء, کیا تم نے گمان کر لیا؟ مشکل کشا, شرکا وغیرہ. فلا یملکون کشف الضر عنکم, نئی مالک وہ تکلیف دور کرنے کے تم سے, ولا تحویلا, اور نہ بدل دینے کے مالک ہیں. کہ شدید سے خفیف, مولانا پڑھو تو صحیح, شدید سے خفیف یا تم سے ہٹا کر دوسروں پر. کیا مطلب؟ تکلیف سخت ہے اس کو تھوڑا ہلکا کر دیں, یہ بھی ان کی طاقت نہیں ہے، یا تم سے ہٹا کر کسی اور پر ڈال دیں یہ بھی طاقت نہیں ہے، یا تکلیف دور کر دیں تم سے یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ آخری پاروں کا ایک جملہ ذہن میں ہو تو میں نے عرض کیا تھا، فعل پر نفی داخل ہو تو احناف کے نزدیک جنس کی نفی ہوتی ہے، کیا مطلب نہ ذاتی طور پر مالک ہیں نہ عطائی طور پر مالک ہیں۔ اولئک الذین یدعون، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں، جن کو یہ مشرکین پکار رہے ہیں جلب نفع و دفع ضرر کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان ہٹانے کے لیے، جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں ان کا اپنا حال کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تلاش کرتے ہیں خود تلاش، جن کو یہ پکارتے ہیں نا ان کا اپنا حال سنو، وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کی طرف، الوسیلہ قرب، الوسیلہ قرب تلاش کر رہے ہیں، خود اللہ کی نزدیکی ڈھونڈتے ہیں، خود اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ ایہم اقربو، ایہم اقربو، یہ یبتغون کی ضمیر سے بدل ہے، ایہم اقربو، کیسے ڈھونڈتے ہیں، یعنی کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، اللہ کے ہم میں سے کون زیادہ قریب ہے۔ ایک کہتے ہیں میں زیادہ قریب بنوں، دوسرا کہتے ہیں میں اللہ کے زیادہ قریب بنوں۔ فیرجون رحمتہ، اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، جلب نفع دوم دفع ضرر، و یخافون عذاب، اور ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقعی ہے محذورا، ڈرنے کی چیز۔ سورۃ الزمر ابتدا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، 665، ما نعبدہم، مشرک کہتے ہیں نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے، زلفا قریب کرنا، مشرک اس لیے عبادت کرتے تھے ان کی کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ سورۃ آکاف، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، 700، مفتی صاحب آواز ہی نہیں نکلتا روزی کی وجہ تو یہ حال ہے جی۔ 738، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں نہیں مدد کی ان مشرکین کی ان ہستیوں نے جن کو بنایا تھا انہوں نے الہ، کیوں بنایا تھا، قربانن، قرب کا ذریعہ سمجھ کر یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، انہوں نے کیوں مدد نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے جن کو تم نے قرب کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے وہ خود اللہ کا قرب چاہتے ہیں، وہ خود اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو خود اللہ کا قرب ڈھونڈ رہا ہے تمہیں اللہ کے قریب کیسے کرے گا۔ یہ ورنہ ایک تو ہم نے وسیلے پر ایک لفظ عرض کیا ہے، آپ کو لکھوایا ہے، وسیلے سے مراد یہ پنجابی والا وسیلہ نہیں ہے جو لوگ ہمارا پنجابی والا اردو والا وسیلہ سمجھتے ہیں، وسیلہ ما یتوسل به من فعل الطاعات و ترک المعاصی، وسیلہ کس کو کہتے ہیں، وہ چیز جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے، جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے، وہ چیز کیا ہے، من فعل الطاعات و ترک المعاصی، نیکیوں کے کام کرنا اور گناہوں سے بچنا، اس ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور اس کے قریب ہوا جائے، یہ ہے وسیلہ۔ اور ایک اور جملہ لکھوایا، الوسیلہ القربۃ بالطاعت والعبادہ، عبادت کے ذریعے اور نیکیوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ خلاصہ کیا نکلا، وسیلہ بروزن فعیلہ، وسیلہ کا مطلب ہر وہ کام جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، دہراؤ تو، ہر وہ کام جس سے اللہ کا، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا کرو، تو انہا منزلۃ فی الجنہ، آپ فرماتے ہیں وہ جنت میں ایک مقام ہے کیونکہ وہ بھی رب العالمین کے قریب ہے، اس لیے اس کو بھی مقام وسیلہ کہتے ہیں. وسیلہ سے مراد ہمارا پنجابی والا وسیلہ نہیں ہے، وسیلے سے مراد قرب، وسیلے سے مراد قرب. میں نے آپ کو 12 قسمیں لکھوائی ہیں، 6 وہ جو جائز ہیں اور 6 وہ جو ناجائز ہیں. میں پڑھتا ہوں ذرا دھیان سے، حاشیہ دیکھو کون سا وسیلہ جائز ہے. نمبر 1، اللہ کی اسماء اور صفات کا وسیلہ دینا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا سورۃ آل عمران میں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن، یہ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ ہے. سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ اللہ کی نام اور صفتوں کا وسیلہ ہے. اور نمبر 2، اعمال صالحہ کا وسیلہ. اگر آپ کو وہ غار والے 3 بندوں کا قصہ یاد ہے جو غار میں پھنس گئے تھے، اور تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کے ذریعے دعا کی. ایک نے کہا اللہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس نے مجھے پیسوں کا مطالبہ رکھا، میں نے پورے کیے وغیرہ وغیرہ لمبی بات. دوسرے نے کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا، واپس آیا والدین سوئے ہوئے تھے. اور تیسرے نے کہا میں نے ایک مزدور سے مزدوری کروائی اور مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، وغیرہ لمبی حدیث ہے. تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا، اللہ کریم نے غار والا پتھر غار کے منہ سے ہٹا دیا. یہ 2 ہو گئے. تیسری قسم کیا لکھوائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جو بندہ آپ کی سنت پر چلتا ہے، آپ کے طریقے پر چلتا ہے، قول و فعل میں نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرتا ہے، یہ آپ کی اتباع کرنا ایک وسیلہ ہے. اللہ میں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یہ کام کر رہا ہوں، تو رحمت سے میری یہ مصیبت دور فرما. نمبر 4، اللہ کی حمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ بھی ایک دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. نمبر 5، اللہ کے نام کو نیک بندوں کی طرح مضاف کر کے دعا مانگنا، اللہم رب جبریل و میکائیل، اے اللہ تو جبریل کا رب ہے، میکائیل کا رب ہے، وغیرہ وغیرہ. اور نمبر 6، کسی زندہ سے دعا کروانا. اور 6 قسم کا وسیلہ ناجائز ہے. نمبر 1، اللہم بحق فلاں، اللہ تجھے فلاں کا واسطہ، فلاں کا صدقہ، فلاں کا محابہ، فلانے دے منہ تو نال ہن فسے حوالدار عبد الخارج فسے روزاں دے آج پھنس گئے. نمبر 1، اللہم بحق فلاں، یہ جائز نہیں ہے. آگے، کسی نبی یا ولی کی قبر کے پاس جا کر دعا کرنا اور عقیدہ یہ رکھنا کہ وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. نمبر 3، قبر والے کو کھڑے ہو کر پکارنا کہ تو میرے لیے دعا کر، یہ بھی جائز نہیں. اور قبر والے کو پکارنا کہ تو میری حاجت پوری کر، یہ بھی تو شرک ہے بہت بڑا. آگے، کسی غیب یا مردہ کو پکارنا، کہیں بھی یہاں بیٹھے اور پکار رہا ہے اور یہ تو میرے لیے دعا کر، سن رہے ہو؟ یہاں بیٹھ کر کہنا کسی مردے کو فلاں شیخ عبد القادر جیلانی تو میرے لیے دعا کر، یہاں بیٹھ کر کہنا فلاں بابا تو میرے لیے دعا کر، یہ کیا تو کیا، یہ جائز نہیں ہے. آگے، کسی غیب یا مردے کو پکارنا کہ تو میری حاجت پوری کر، شفا دے، میرا فلاں کام کر. 6 قسم کی جائز اور 6 قسم کے ناجائز آپ کو لکھوا دیے. مونا وسیلے کا مطلب کیا یاد رکھو گے؟ پنجابی والا وسیلہ، اردو والا وسیلہ؟ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ کام جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَخْوِيفِ دُنْيَوِي، نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو دنیا میں ہیں، قیامت سے پہلے پہلے ہے. دنیا میں نہیں لکھا ہوا. او موزبوہا، یا عذاب دینے والے اس کو قیامت میں ہیں، عذاب ساخت. کان ذالک فی الکتاب مسطورہ، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو ہم دنیا میں ہلاک نہ کریں. دنیا میں ہم ہلاک کرتے ہیں، اور یا اگر دنیا میں چھوڑ دیا تو پھر قیامت میں تو عذاب دیں گے. بستی کو عذاب دیں گے، بستی کو ہلاک کریں گے. ذکر مکان، یہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اوپر حاشیہ بڑا قیمتی ہے شاہ صاحب کا. ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی پناہ میں ہیں، سو سو سو سین اور واؤ سو، وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ لاہور والے کہتے ہیں داتا دی نگری، وہ لاہوری ہو چپ کر گئے آپ، داتا دی نگری۔ کراچی والے کدھر بیٹھے ہیں؟ کراچی والے عبداللہ شاہ غازی، ہم اس کی پناہ میں ہیں۔ جنگ والے کہیں گے سلطان باہو تیری رکھ ہوئے، تو وقت آنے پر کوئی پناہ۔ وما منانا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، زجر ما تخویف، اور آیت معجزہ سوم، نہیں روکا ہم کو کہ بھیجے ہم فرمائشی نشانیاں، نہیں روکا ہم کو کہ بھیجے ہم فرمائشی نشانی الا مگر ان کذب بها الاولون، مگر یہ ہے کہ جھٹلایا تھا ان فرمائشی معجزوں کو پہلے لوگوں نے، پہلوں نے جھٹلایا تھا تباہ کر دیے گئے۔ اب تم فرمائشی مانگ رہے ہو، ہم نہیں بھیجتے، ہم نے اگر بھیج دیا تم نے نہ مانا، ایسے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ وآتینا ثمود الناقہ، یہ آ گیا انکار معجزات یا توہین شاعر اللہ، جو بھی عنوان دے دو۔ وآتینا ثمود الناقہ نمونہ تکذیب اول، دی ہم نے سمودیوں کو اٹھنی، مبصرتن سمجھانے کے لیے، مبصرتن بصیرت کا ذریعہ سمجھانے کے لیے، فظلموا بها، ظلم کیا انہوں نے انہی کے ساتھ، تو یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، نہیں بھیجتے ہم ایسے معجزات، بالآیات ایسے معجزات الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے کہ ایمان نہ لاؤ گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بصریہ وحی غیر مطلوب، ایک وحی تو وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن، اور دوسری وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا تھا۔ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یقیناً تیرے پروردگار نے گھیرا کیا ہوا ہے لوگوں کا، لکھا ہے علمن، علم کے لحاظ سے جس میں ان کا عدم ایمان بھی داخل ہے، یہ ایمان قبول نہیں کر رہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم سے یہ بات باہر نہیں ہے۔ وما جلنا رؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، نمونہ تکذیب دوم، ایک نمونہ تھا سمودیوں نے انکار کیا، دوسرا یہ نمونہ، نہیں بنایا ہم نے عجب دکھلاوا، اور رویا عجب دکھلاوا، ٹھیک کرو نا عبارت، عجب دکھلاوا، عجیب دکھلاوا لکھ لو، نہیں بنایا ہم نے عجیب دکھلاوا وہ، ارینا کا جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے بیداری میں، دکھایا ہے مرونا بولتے ہی نہیں ہو، ناراض ہو گئے ہو، میں سبق بند کر دیتا ہوں، کس میں؟ رویا تو خواب کو کہتے ہیں، معراج خواب تھا، پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ یہ تو ہم نے اشکال پیش کرنا ہے۔ رویا یا ابت لا تقصص رویا کا لا اخوت، سورہ یوسف بھول گئی ہے، رویا تو خواب کو کہتے ہیں، نہیں بنایا ہم نے خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا، معراج خواب تھا، رویا کا اس لیے کیا معنی ہم نے کیا، عجیب دکھلاوا، عجب دکھلاوا، ارینا کا جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، کس میں؟ بیداری میں۔ الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے امتحان کے لیے، لوگوں کی آزمائش کی خاطر، لوگوں کی آزمائش کی خاطر۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، نمونہ تکذیب سوم، اور درخت جس پر لعنت کی ہوئی ہے قرآن کے اندر، شجرۃ الزقوم، سورۃ الصافات میں آپ نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا زقوم یہ تو کھجور اور مکھن کو کہتے، پھر تو مزہ ہوگا، بھائی نہیں نہیں، وہ درخت ہوگا جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم ان کو ڈراتے ہیں آیات تشریعیہ کے ذریعے، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، نہیں زیادہ کرتا ڈرانا ان کو مگر سرکشی بڑی میں۔ تو آیات مخترعہ سے کیا فائدہ ہوگا، جو آیات تشریعیہ سے نہیں ڈر رہے، اگر ہم فرمائشی نشانیاں بھیجیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا حاشیہ پڑھو مولانا۔ والعرب تقول، یہ پہلے رویا کا حاشیہ تو پڑھو، والعرب تقولو، عرب والے کہتے ہیں رأیتو بعینی رؤیتن و رؤیا، رأیتو بعینی رؤیتن، دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، تو رؤیا یہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ معجزہ معراج کا ایک آزمائش ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. کیوں؟ اس عالم کے اعتبار سے دنیا، اس عالم کے اعتبار سے عالم میں بالا کی چیزیں بمنزلہ رویا کے ہیں. پھر پڑھو، اس عالم سے کیا مراد ہے؟ دنیا. اس عالم کے اعتبار سے عالم میں بالا ہو اوپر والا جان کی چیزیں بمنزلہ، لہذا لفظ رویا کا فرمایا. یہ مانا نہیں کہ معراج روحانی تھا جسمانی نہیں تھا. از علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اچھا آ جاؤ جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا. جملہ لکھو جی. ابلیس تمہارا دشمن ہے، اس سے محتاط رہنا، کہیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے. محمد فاروق کا توسل بالعباد الصالحین کے بارے میں وضاحت، وہ جائز ہے وہ ناجائز ہے؟ نیک بندوں کا وسیلہ ناجائز ہے. جو جائز قسمیں تھیں وہ عرض کر دی. صرف ایک صورت ہے توسل بالعباد الصالحین کے، ان سے دعا کروائی جائے اگر وہ زندہ ہوں، بس اسی کو آپ توسل بالعباد الصالحین کا نام دیں تو ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا، پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے. قال، عرض کیا تھا کل، ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا، سورۃ اعراف کا حوالہ پیش کیا تھا. قال اسجد ماروز اول، کیا سجدہ کروں میں اس کو خلقتا تینا، جس کو تو نے بنایا ہے مٹی سے. تینن من تین، منصوب بے نزل خافظ. کال مروز دوم، ابلیس کے لگا آرائی تک یہ تو بتا، حاض الذی کرمتا لیا، یہ وہ ہے جس کو تُو نے فصیلت دی ہے میرے اوپر، شرافت بخشی ہے میرے اوپر. لیما کرمتا ہو علیا، لیما جزا مقدر ہے، جزا مقدر، کیوں تُو نے اس کو میرے اوپر فضیلت اور کرامت دی ہے. اچھا، لَإِنَّ خَرْدَنِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ، اگر تُو نے مجھ کو ڈھیل دے دی قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِ قَنَّ سُرْنِيَتَهُ، ضرور بے ضرور جڑ اکھیڑوں گا میں اس کی اولاد کی، اِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑے، یعنی جو مخلصین ہوئے وہ بچ گئے تو اور بات ہے. قال، اللہ نے فرمایا، جواب سوال دوم دوسری کا، اِذْهَبْ جَا جَا گیٹ آؤٹ، فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو بندہ پیچھے چلے گا تیرے ان میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمْ بَجَهَنَّمُ يَقِينًا، جزا ہوگی تمہاری جزا مغفورا، بدلہ پورا پورا، واسطہ فزید قدم اکھاڑ، من استطاعت منہم، اس کی جس کی طاقت ہے تیری ان میں سے، تیری طاقت ہے ان میں سے جس پر قدم اس کے اکھاڑ. یا میں صوت گبنی آواز کے ساتھ، اپنی لکھا صوت المزمار، یہ گانے بجانے کی چیزوں کی آوازیں، گانے بجانے بجا. وَعَجْلِ بَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور لیا ان کے اوپر بے خیلک اپنے سوار، وَرَاجِلِكَ، اور اپنے پیادے پیدل چلنے والے. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شریک بن جا ان کا مالوں میں اور اولاد میں. وَعِيدُهُمْ، اور ان کو وعدے دے. الْمَوَاعِيدُ الْبَاطِلَةُ كَشَفَاعَةِ الْآلِهَةِ، کہ یہ الہ سفارش کریں گے جھوٹے جھوٹے وعدے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے گے. ان عبادی، یقیناً میرے بندے، نہیں تیرے لیے ان کے اوپر سلطان کوئی زور. کیوں؟ علت وجہ. وکفا بربک وکیلا، کافی ہے تیرا پروردگار کارساز، میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، مونا کل سورۃ النحل میں آپ نے پڑھا تھا، مومنوں پر اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، آیت توحید اقلی نمبر 5، تمہارا پروردگار وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے فائدے کے لیے کشتیاں سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، انہو کان بکم رحیما، یقیناً اللہ کریم ہے تمہارے ساتھ رحم کرنے والا، کہ ایسے سامان مہیا کر دیے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، شِكْوَى، جس وقت پہنچی ہے تم کو تکلیف سمندر میں، ذَلَّ مَن تَدْعُونَ، گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو اب پکارتے ہو، اب جن کو پکارتے ہو وہ اس وقت گم ہو جاتے ہیں، باقی کون رہتا ہے اِلَّا اِيَّا، سوائے اس اللہ کے۔ اب اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ تو بچا۔ کئی دفعہ آیتیں آپ کو دکھائی ہیں، نیچے لکھے ذہب عن خواطرکم ما کنتم تدعون من دون اللہ من الملائکۃ والمسیح وغیرہ، اور تمہارے خیالات سے تمہارے دلوں سے گم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں جن کو اب پکارتے ہو، حضرت عیسیٰ، فرشتے، حضرت عزیر وغیرہ، اب ان کی پکار بھول جاتی ہے، پھر اللہ کی پکار شروع کر دیتے ہو۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فلما نجاکم الی البر، جب کہ نجات دیتے تم کو طرف خشکی کے، آرز تم موڑ لیتے ہو توحید سے بوجہ شرک و کفر، وکان الانسان کفورا، علت وجہ کیوں منہ موڑ لیتے ہو، اس لیے کہ ہے انسان کفورا نہ شکرا، افا امن تم تخویف دنیاوی، کیا امن میں آ گئے ہو تم مطمئن ہو گئے ہو، یخسف بکم جانب البر، کہ دھسا دے تمہارے ساتھ خشکی کے کنارے کو، تمہیں خشکی کے کنارے میں اللہ دھسا نہیں سکتا، نہ تم جو کشتی کے اندر وعدہ کیا تھا تم نے کہ ہم اللہ ہی کی پکار کریں گے، شرک چھوڑ دیں گے، اور جب اللہ نے بچایا اب شرک شروع کر دیا، کہ اللہ خشکی پر نہیں پکڑ سکتا، اللہ تمہیں خشکی کے اندر دھسا دے کنارے میں نہیں کر سکتا، مطمئن کیوں ہو گئے ہو؟ آگے او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیجے تمہارے اوپر پتھر، پتھروں کی آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہ پاؤ تم خدا کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی کام بنانے والا، ام امن تم، یا تم امن میں آ گئے ہو، یعیدکم فیہ، کہ لوٹا دے تم کو فیہ اسی دریا میں، اللہ نہیں لوٹا سکتا، پھر تمہیں لے جائے اور غرق کر دے، تارتا نخرا دوسری بار، فیرسل علیکم کاصفا من الریح، پس بھیجے تمہارے اوپر سخت طوفان، من الریح ہوا میں سے، فیغرقکم پس تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، بابایا اس کے کہ تم نے ناشکری کی ہے، ثم لا تجدوا لکم علینا بھی تبیا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں، ہمارے بہی تبیا، بہی باب مانا اللہ، بہی اللہ غرق ہی، اس غرق پر تبیا کوئی پیچھا کرنے والا، میں تمہیں دوبارہ وہاں لے جاؤں اور غرق کرنا چاہوں، کون ہے جو تمہیں بچا سکے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، شکوا اور ترغیب الی التوحید، شکوا وَلَقَدْ، مان لو میں نے تمہیں فضیلت سے نوازا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور البتہ تحقیق کرامت دی، شرافت دی، عزت بخشی ہم نے اولاد آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، لکھا ہے بعض صفات خاصا میں، بعض صفات خاصا میں، بعض ایسی خاص خاص صفتیں انسان میں جو انسان کے علاوہ اور کسی میں نہیں ہیں، جملہ لکھو حاشیے پر، مثلا حسن صورت، قد و قامت کی خوبصورتی، زمینی موجودات پر تسلط، معتدل مزاج، معرفت وحی، جذبہ محبت، معاش اور معاذ کی ہدایت وغیرہ، یہ بعض خاص خاص چیزیں ہیں جو انسان کے علاوہ کسی میں نہیں ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سوار کیا تم کو خشکی میں، خشکی میں جانوروں پر اور سمندر میں کشتیوں پر، انعامات کو دیکھو سوچو تو صحیح، ورزقناہم من الطیبات، روزیاں دی ہم نے تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، عموماً ملبوسات، مشروبات، ماکولات، ففضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلہ، فضیلت دی ہم نے تم کو ان امور میں، ہم نے فضیلت دی تم کو ان امور میں جو ہم نے بیان، پاکیزہ چیزوں میں روزی ملنا، خشکی کی سواریاں، سمندر کی سواریاں، ان چیزوں میں ہم نے تم کو فضیلت دی، علی کثیر بہت ساری پر اس میں سے جو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے، فضیلت دینا ان امور میں ہم نے تم کو بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ جملہ لکھو جی، جن صفات کی وجہ سے انسان کو ملائکہ پر فضیلت حاصل ہے، وہ تمام اولاد آدم میں نہیں، اس لیے کثیر فرمایا۔ ندو کل اناسم امامہم، بشارت جس روز ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو، بے امامہم ان کے پیشوا کے ساتھ، نیچے لکھا ہے بے نبیہم ان کے نبی کے ساتھ، مولانا تھانوی نے مانا کیا نام اعمال سمیت از مولانا تھانوی۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس ہر وہ بندہ جو دیا گیا اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر، فاولائک یقرؤون کتابہم، پس یہ لوگ پڑھتے، یہ بندہ مومن ہوگا، یہ لوگ پڑھتے ہوں گے خوش ہو کر اپنا نام اعمال، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے، فتیلہ دھاگے برابر، جو کھجور کے درمیان میں دھاگا ہوتا ہے فتیل، جو سرے پر نقطہ ہوتا ہے نکیر، اور جو اوپر پردہ ہوتا ہے وہ کتمیر۔ ومن کان فی ہذی اعما فہو فی الآخرۃ اعما واضل سبیلا، تخویف اخروی۔ اب خیال کرنا، ذرا قلم ہاتھ میں رکھنا، میں معنی کرتا ہوں۔ ومن کان فی ہذی اعما فہو فی الآخرۃ اعما، جو بندہ دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا رہا، وہ قیامت کے دن بے اختیار اندھا ہوگا۔ لکھو معنی، جو بندہ دنیا میں اندھا بنا، اپنے اختیار سے اندھا بنا، وہ قیامت میں بے اختیار اندھا ہوگا۔ مانا پڑھو، سارے پڑھو تو مجھے خوشی ہوگی، جلدی کرو۔ جو بندہ دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا، وہ قیامت میں بے اختیار اندھا۔ مولانا، اپنے اختیار سے اندھا بننے کا کیا مطلب؟ جس نے جان بوجھ کر حق کو نہیں دیکھا، جس نے آنکھیں تھیں حق کا راستہ نہیں دیکھا، حق کو نہیں سمجھا، جان بوجھ کر اندھا بن گیا، اپنے اختیار سے حق کو نہیں دیکھا، قرآن کو نہیں سمجھا، توحید کو نہیں مانا، جو دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بن گیا، وہ قیامت میں بے اختیار اندھا ہوگا۔ سورۃ طہٰ آیت نمبر 124، ومن اعرض عن ذکری، 477 صفحہ، آیت نمبر 124 ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جس بندے نے میرے ذکر قرآن سے منہ موڑا، یقیناً، دو سزائیں، پہلی سزا یقیناً اس کے لیے گزران ہوگی تنگ، زندگی تنگ کر دوں گا، سکون سے محروم، اور نمبر دو، نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، یہ بے اختیار اندھا ہوگا۔ آگے اللہ سے سوال کرے گا، قال رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ تھا میں دنیا میں دیکھنے والا۔ یہ جواب، قال کذلک، اللہ فرمائے گا تیرے ساتھ اسی طرح ہونا تھا، اتدغایاتنا، آئی تھی تیرے پاس ہماری ایتیں لیکن فنسیتھا، تو نے ان کو چھوڑ دیا تھا، نسیتھا ترکتھا، کذالک الیوم تنسا، آج تو بھی رحمت سے بھلا دیا گیا، آ جاؤ. انہیں مانا سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ من کان فی ہذی اعمی، جو بندہ، اب میں سادہ مانا کروں، جو بندہ رہا اس دنیا میں اعمی، اندھا راہ نجات سے، جو دنیا میں رہا راہ نجات سے، فہو فی الاخرت اعمی، پس وہ آخرت میں اندھا ہوگا منزل نجات سے، کسے، واضل و سبیلا، اور بہت بھٹکا ہوا ہوگا عذرو راستے کے، لکھا ہوا ہے بنسبت دنیا کے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، کیونکہ وہاں تدارک ممکن نہیں، وہاں تدارک. اب میری طرف سارے دیکھو، آپ کو ایک واقعہ سناؤں. اس وقت جو حرم شریف میں درس دیتے ہیں، بولے سید میرو دیکھو نا بیٹا، آپ کے علاقے کا واقعہ سننے لگا ہوں. درس دیتے ہیں حرم شریف میں حضرت مولانا محمد مکی صاحب، ان کے والد کا نام تھا حضرت مولانا خیر محمد صاحب، وہ بہت بڑے عالم تھے. پہلے انہوں نے حرم شریف میں درس شروع کیا تھا، پھر ان کے فوت ہونے کے بعد وہ جگہ حضرت مولانا محمد مکی صاحب کو مل گئی. اب یہ درس دیتے ہیں بڑے عرصے سے، تو ان کے جو والد محترم تھے وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے، بڑے عالم تھے، فاضل تھے. رحیم یار خان میں ایک قصبہ ہے ٹھل حمزہ، یہ وہاں سے ہجرت کر کے مکے شریف گئے اور وہاں رہائش رکھی. خیر یہ درس دے رہے تھے مولانا خیر محمد صاحب، مکی صاحب کے والد. تو شیخ عبداللہ ابن عبدالعزیز ابن باز، یہ بہت بڑا عالم تھا اور نابینا تھا. یہ جو سعودیہ کے علماء ہیں اس وزارت اوقاف والے، یہ ان کا سربراہ تھا، بہت بڑا عالم، اس نے کتابیں بھی لکھی، اب فوت ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے. تو یہ کعبہ شریف سے باہر جا رہا تھا، مولانا خیر محمد صاحب درس دے رہے تھے. جب ان کے قریب پہنچانا تو نبینا تھا، بندے ساتھ تھے، آخر بہت بڑا آدمی تھا، پورے ملک کا یہ علماء کا سربراہ تھا. تو یہ رک گیا، کیا لے جی خیر خیریت جی کو. تو یہ شیخ ابن باز جو تھا، یہ تھا حنبلی، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سعودی والے حنبلی ہیں، امام احمد ابن حنبل کی فقہ پر عمل کرتے ہیں. یہ رک گیا، اس نے کہا مولانا خیر محمد بات یہ ہے کہ تم جو حنفی ہو نا، تم قرآن میں تاویلیں بڑی کرتے ہو، مانا کچھ ہوتا ہے کرتے کچھ ہو، تاویلیں بڑی کرتے ہو. قرآن کا جو صحیح صحیح مانا ہے نا، صاف صاف وہی مانا کرنا چاہیے، بس تاویل نہیں کرنی چاہیے. مولانا خیر محمد صاحب نے فرمایا اچھا جو مانا ہو وہی مانا کرنا چاہیے، تاویل اس میں نہیں کرنی چاہیے. کہ نہیں، وہ نبینا تھا. تو حضرت نے فرمایا ترجمہ کرو، من کان فی ہذی اعمی، جو بندہ دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وہ کون تھا؟ مانا کرو. اس نے کہا بابا ٹھیک ہے جیسے مرضی آتے کرو، ورنہ صحیح ہے تاویل تو کرنی پڑے گی. کیا مطلب ہے؟ سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا. اس کا مانا یہ ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں اندھا ہوگا، یہ مانا ہے. جتنے موحدین ہیں کئی بے شمار جو اندھے ہیں وہ آخرت میں اندھے ہوں گے نہ. کیا مانا ہے؟ جو بندہ اس دنیا میں اندھا بنا رہا راہ نجات، جس نے راہ نجات نہیں دیکھی، آخرت کے اندر اس کو منزل نجات نہیں ملے گی. آگے چلو، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. شکوہ آیت موجزہ پانچ، امر اول، چند امور آ رہے ہیں. سبحان اللہ، حاشیہ دیکھ لو اس کا. کافر کہتے تھے کہ اس کلام میں نصیحت کی سب باتیں اچھی ہیں، مگر ہر جا، ہر جگہ، ہر جا شرک پر عیب دیا ہے، یہ بدل ڈال، باقی ہم سب مان لیں گے. یہ آیا جواب. وَإِن كَادُوا، یقیناً یہ مشرک قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ، البتہ ہٹا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عن الذی، اس مسئلے توحید سے، اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف. یہ تو آپ کو ہٹانے کے قریب تھے، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ گھڑ لیتے ہمارے اوپر اس کے علاوہ، آپ کوئی اور مسئلہ بیان کریں، یہ مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیں. یہ تو آپ کو ہٹانے کے قریب تھے. وَإِذَلَّتَخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت البتہ بنا لیتے آپ کو دلی دوست، اگر آپ توحید کے بیان سے ہٹ جاتے تو یہ آپ کو دلی دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، امرِ سامی تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے پکا رکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی عصمت جو خاصا لازمہ نبوت ہے، ہم نے آپ کو معصوم بنایا ہوا ہے اور معصوم رکھنا ہے میرے پیغمبر، نبوت کے لیے صفت ضروری ہے، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے آپ کو پکا رکھا ہے، لقد کتنا ترکنو الیہم، یہ پکے رکھنے والی بات نہ ہوتی نا، البتہ تحقیق آپ قریب تھے کہ مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئن ذرا برابر، کلیلن بہت کم، بہت کم، بہت تھوڑا سا آپ مائل ہو جاتے، پھر اس اللہ سکنا کا زیف الحیات و زیف المماچ، اس وقت البتہ چکھاتے ہم آپ کو دگنا عذاب زندگی کا دنیا کا، وزیف المماد دگنا عذاب موت کا برزخ کا یا آخرت کا، ثم لا تجدنک علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، پھر آپ کا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا میرے پیغمبر۔ مولانا آپ کیا مسئلہ سمجھ آیا، مشرقین کی بات مان کر مسئلہ توحید میں نرمی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ الفاظ نرم، مسئلہ گرم، لے جا نرم، مسئلہ گرم۔ سورت نون کھولو، سورت القلم، ودو لو تدہن فیدہنون، آیت نمبر 9، جلدی کرو، 827 صفحہ، ودو لو تدہنو، اس مقام پر مجھے ہے غالباً کہ میں نے آپ کو یہ جگہ دکھائی تھی، ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں، دہن تیل کو کہتے ہیں، مسئلے کو تیل لگائیں، کولا بولا مسئلہ کار، فیدہنون، یہ تو خود نرم ہو چکے ہیں، خیال کرنا، مداہنت نہیں کرنی میرے پیغمبر، قرآن کتنی چیزوں سے ڈراتا ہے بولو تو صحیح، کتنی چیزوں سے؟ نمبر 1 کفر، نمبر 1، نمبر 2 شرک، نمبر 3 مولانا بھول گئے ہو، نمبر 3 نفاق، نمبر 4، نمبر 4، اور قرآن کتنی چیزوں سے بچاتا ہے، نمبر 1 اطمان حق، نمبر 2 تحریف، نمبر 3 ترک عمل، نمبر 4 آ جاؤ، سبحان اللہ، واللہ یہ جو نیچے لکھا ہے نا، از اللہ زکناک پر امر سوم، اس کو کاٹو یہاں سے، امر سوم و ان کادو لیستفزونک، اس پر امر سوم ہے، و ان کادو لیستفزونک من الارض، یقیناً قریب تھے، لیستفزونک، البتہ قدم اکھاڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی سرزمین سے، قدم اکھاڑ دیں آپ کے مکے کی سرزمین سے، لے یخرجوں کا منہا، تاکہ آپ کو نکال دیں اس مکے میں سے، وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت نہ ٹھہرے گی آپ کے پیچھے مگر بہت کم، آپ کو نکالا، 2 سال کا عرصہ گزرا، بدر کے اندر جنگ ہوئی، 70 کافر مارے گئے، نیچے ایک جملہ لکھ لو بڑا پیارا اس آیت کا، یہود نے ازراہ شرارت کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو شام چلے جائیں، جو انبیاء کا مسکن رہا ہے، چنانچہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہو گیا، عرض کیا تھا جن پر مہر جباریت لگ جائے وہ 4 کام کر دیں، ان میں سے 1 کام لے یخرجو، پیغمبر کو نکالنا، اخراج الرسل، جب نکالا جائے تو پھر عذاب سے نہیں بچ سکتے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ عادت ہے سنت من قد ارسلنا, اس کا جملہ لکھو, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نکالنے کے بعد فرعون کو غرق کیا گیا, سنت من قد ارسلنا طریقہ ہے ان رسولوں کا, قد ارسلنا قبلک جو ہم نے بھیجے آپ سے پہلے, میں رسولنا اپنے رسولوں میں سے ہے, ولا تجد لسنتنا تحویلا, نہیں پائے گا تو ہمارے اس عادت کے لیے, ہمارے اس قانون کے لیے تحویلا کوئی تبدیلی. جو قوم رسولوں کو نکالے تو عذاب میں گرفتار ہوتی ہے, یہ بھی آپ کو نکالنے کے منصوبے بنا رہے ہیں, ان کو بھی عنقریب پکڑوں گا. آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. جملہ لکھو جی, آقم الصلاۃ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, جلدی قلم چلاؤ مولانا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, آپ گھبرائیں نہیں اور اپنا تعلق خدا سے قائم رکھیں. نماز قائم کرنے سے مصائب کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے. آ جاؤ جی, آقم الصلاۃ, بیان امر مسلح, قائم رکھو میرے محبوب نماز, لدلوک الشمس, سورج ڈھلنے کے بعد, سورج ڈھلنے کے بعد کتنے تک, الا غسق اللیل, رات کے اندھیرے تک. اس میں چار نمازیں آ گئیں, سورج ڈھلنے کے بعد ظہر, عصر, شام اور عشاء, مغرب اور عشاء, وقرآن الفجر, اس میں فجر کی نماز آ گئی, اور پڑھنا فجر کا, اور پڑھنا فجر کا, بالخصوص نماز فجر پڑھنا فجر کا. ان قرآن الفجر کان مشہودا, سبحان اللہ, یقیناً پڑھنا فجر کا کان مشہودا ہے, حاضر کیا ہوا. اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں, فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں, جانے والے جانا چاہتے ہیں, آنے والے آ رہے ہوتے ہیں, اسی وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں, فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ, اور رات کے کچھ حصے میں سے ہے, من باسیہ, رات کے کچھ حصے میں سے, فَتَهَجَّدْ, پس جاگا کر میرے پیغمبر بھی اس قرآن کے ساتھ, نَافِلَةً لَّكَ, یہ زیادتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچ نمازوں سے زائد نماز تہجد. مقام محمود, بشارت, امید ہے یعنی وعدہ ہے, امید ہے یعنی وعدہ ہے, ایب آسا کا ربوں کا مقام محمود, سبحان اللہ, کہ کھڑا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب مقام محمود پر. بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, میرے پیغمبر مصیبتوں پر صبر کرو, آپ کو مقام محمود پر اللہ کریم کھڑا کرے گا. مولانا جملہ لکھو آشی پر, جلدی کرو. نمبر ایک, محمود الخلائق. نمبر دو, مقام محمود بروز قیامت. اب اس کو سمجھنا ہے, میں نے مقام محمود کے دو مطلب عرض کر دیے. ایک تو مقام محمود قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملے گا, سبحان اللہ, آپ کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا, حمد کا جھنڈا. ذرا ذہن حاضر کرو, تھوڑا سا خاکہ مختصر عرض کروں, سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب اللہ شروع کرے. حضرت آدم کے پاس جائیں گے, وہ معذرت کریں گے, حضرت نوح کے پاس جاؤ, ادھر آئیں گے, یہ معذرت کریں گے, سارے انبیاء سے ہوتے ہوتے آخر میں مشورہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. آپ فرماتے ہیں, میں سجدہ کروں گا اور اتنا لمبا کروں گا, اور اللہ ایسے کلمات میرے دل میں ڈالے گا جو اب میں نہیں جانتا. پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سل توتا وشوا تشفع، میرے محبوب سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، اللہ حساب کتاب شروع کر، لوگ بے چین اور پریشان ہیں، سارے اس وقت اللہ حساب شروع کرے گا، سارے آپ کی تعریفیں کریں گے۔ یہ ہے مقام محمود، شفاعت کبریٰ کا مل جانا، اور دنیا میں محمود الخلائق ساری مخلوق آمنہ خلال کی تعریف کرتی رہی، کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ جس وقت مکہ سے نکلو تو یہ دعا پڑھتے جاؤ، اے میرے محبوب فرما دیجئے ہے رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے پروردگار مجھ کو داخل کر، مدخل صدق داخل کیا جانا سچائی کا، یعنی عزت والی جگہ، راحت اور خوبی کے ساتھ، فاخرجنی مخرج صدق نکال تو مجھ کو نکالا جانا سچائی کا عزت کا، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اور بنا تو میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ، نصیرا مدد دیا ہوا، دائمی غلبہ، عارضی غلبہ نا۔ مولانا میری طرف دیکھو، میں 2 سال تک چوکیرا میں پڑھتا رہا ہوں، سرگودھے کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں پر مدرسہ ہے، بڑے بڑے علماء وہاں مدرس رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں۔ تو چوکیرا کے قصبے میں حاجی احمد خان سرجا 1800 بچی قرآن کی حافظہ تھی۔ کیا کہا؟ 1800 بچی۔ حضرت مولانا عبد الحمید مارت صاحب تھے استاد، جو قرآن پاک کے حافظ تھے، اور حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، ہماری جماعت کے تھے، انہوں نے حفظ قرآن کی بڑی محنت کی ہے۔ اب جب یہ اس علاقے کی بات ہے، اور آس پاس کتنی بچیاں اور پھر بچے کتنے، آپ خود اندازہ لگائیں، 50 سال 60 سال انہوں نے قرآن پڑھایا ہے، تو عورتیں چکی بھی پیستی تھیں، قرآن بھی پڑھتی تھیں، کھانا بھی پکاتی تھیں، قرآن بھی پڑھتی تھیں۔ میں 2 سال وہاں پڑھتا رہا ہوں، تو ہم راستے میں جا رہے تھے، عصر کا وقت تھا، تو ایک عورت ہمیں مل گئی، بوڑھی سی تھی، بالکل بوڑھی بھی نہیں تھی، بس بوڑھی ہونے کے قریب تھی، جا رہی تھی۔ اس نے ہم سے پوچھا، درویشو، وہاں طالب علم کو درویش کہتے ہیں، میں جا رہی ہوں فلاں چک میں، کسی چک کا نام اس نے لیا، تو میں کون سا وظیفہ پڑھوں؟ تو ہم اس وقت چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، ساتھی نے کیا کہا، تیسرا کلمہ پڑھ یا کوئی یہ پڑھ، ایسے ہم نے کوئی کہہ دیا۔ ہم سیر کے لیے جا رہے تھے، ہمارے ذہن میں کیا بات تھی، بس ہم نے ویسے۔ اس نے کہا اگر میں یہ پڑھوں، آپ اس کی دانائی دیکھو، عورت نے ہمیں کہا اگر میں یہ پڑھوں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اگر میں یہ پڑھوں، ہونا ہم حیران رہ گئے، وہ قرآن کی حافظہ تھی۔ انہوں نے کہا میں تو یہ الفاظ پڑھتی جا رہی ہوں، اگر یہ، ہم نے کہا اس سے اعلیٰ دعا کیا ہے، اللہ میرا یہاں سے نکلنا بھی اچھا ہو اور وہاں داخل ہونا بھی، اپنی طرف سے کوئی میرا حمایتی مقرر کر دے۔ جملہ لکھو، بقول ابن عطیہ یہ دعا عام ہے، ہر جگہ سے نکلتے ہوئے یہ دعا کرو، وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، فرما دیجئے، یہ بشارت، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سلطان کا جملہ لکھوانا ہے، سلطان النصیرا، سلطان سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کے دشمنوں پر غلبہ دے، اور دین اسلام کے ظہور کا سبب ہو، اور نصیرن صفت مبالغے کے لیے لائی گئی، آگے حاشیہ لکھ لو، پھر لکھوانا پڑے گا، 2 سطریں آخری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جب مسئلہ بیان کرو گے تو بے مقصد سوال کریں گے، مثلا روح کی حقیقت کیا ہے، نمبر 2، روح سے مراد قرآن، کہ قرآن کیسے آیا، جواب یہ رب کے حکم سے ہے. آ جاؤ جی. وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بشارت، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آ گیا حق، اعلان کر دو آ گیا حق سچ. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور نکل بھاگا باطل جھوٹ. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یقیناً باطل ہے بھاگ نکلنے والا، مٹ جانے والا، بے اعتبار نتیجے کے. ظہری طور پر باطل کو شان و شوکت مل جائے، نتیجہ یہی نکلے گا، مٹ جائے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ، بشارت ما زجر، خوشخبری بھی اللہ، ڈانٹ بھی رائے. حق کہاں سے ملے گا جب قرآن سے تعلق بناؤ گے؟ حق. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نازل کر رہے ہیں من القرآن، من اصل میں تھا نازل کر رہے ہیں، ما اس کو جو شفا ہے، نازل کر رہے ہیں من القرآن کو مقدم کیا اہتمام کے لیے، کیا نازل کر رہے ہیں، یعنی قرآن جو شفا ہے عقائد فاسدہ اور اعمال سیئہ سے ہے. ورحمت للمومنین، اور عملی طور پر رحمت دے مومنوں کے لیے، مستفیدین، مومن فائدہ اٹھانے والے، عمل کرو گے تو رحمت. ولا یزید الظالمین الا خسارا، محرومین نہیں زیادہ کرتا قرآن ظالموں کو مگر ازروئے نقصان کے. زجر و اذا نمنا علی الانسان اعرض و نا بجانبی، جس وقت ہم انعام کرتے انسان پر اعرض منہ موڑ لیتا ہے. ہم نے قرآن بھیجا، قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، منہ موڑ لیتا ہے. ونا بھی جانی بھی ہے، اور پھیرتا ہے کروٹ اپنی، یہ کنایا ہے تکبر سے، آ کر کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جس وقت پہنچے اس کو تکلیف، شر، مصیبت، کان یئوسًا، ہوتا ہے مایوس، اسنام سے، بتوں سے. میں نے اس کا جملہ آپ کو لکھوایا تھا، حوامیم میں بھی گزرا ہے، سورۃ ہود میں بھی گزرا ہے، کہ مشرک غیروں کو پکارتا ہے، مانگتا ہے، مانگتا ہے، مانگتا ہے، جب کام نہیں ہوتا ان سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو بلانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کام کر دے بتا سکتے ہو، پھر نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ ان کی طرف کرتا ہے، معبودان باطل کی طرف. کل کل یعمل علی شاکلتہ، آپ فرما دیجئے ہر ایک کام کر رہا ہے اپنی طبیعت پر، اپنے ڈھنگ پر، اپنی طبیعت پر کام کر رہا ہے. اللہ اللہ، اپنے اپنے ڈھنگ کے مطابق، اپنی طبیعت پر کام، اپنی طرز پر کام کر رہا ہے. کل حزب میں لدیم یا فرحون، ہر ٹولہ خوش ہے. فربکم علم من ہوا دا سبیلا، پس تمہارا پروردگار خوب جانتے اس بندے کو جو زیادہ ہدایت والے ضرور راستے کی. اللہ کو پتہ ہدایت پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ زجر ہے، امتحان کے طور پر آپ سے پوچھتے ہیں. یسألونک عن الروح، روح کے متعلق. یہودیوں سے مکے والوں نے یہ سوال پوچھے تھے کہ ہم سوال بتاؤ آمنہ کے لال کے سامنے کرے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اگر آپ کو سورۃ الکاف والے وہ تین سوال یاد ہیں، اور یہودیوں نے پھر ان کو یہ بتایا کہ روح کے بارے میں بھی پوچھو، کیونکہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ روح کی حقیقت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. تو اگر اس نے وہی جواب بتایا جو تورات و انجیل کے مطابق ہوا، تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے. یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق، آپ فرما دیجئے کل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے ہے، میرے رب کے حکم سے ہے. علمن، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. آ گئی، بندہ زندہ ہو گیا، نکل گئی، بندہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، بس یہی کچھ حقیقت. وما اوتیتو من العلم الا قلیلا، نہیں دیے گئے ہو تم علم میں سے مگر بہت کم. آ جائے جسم زندہ، نکل جائے جسم مردہ، بھائی یہی کچھ پتہ ہے، اس سے زیادہ حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ دوسرا میں نے جملہ آپ کو لکھوایا کہ روح سے مراد قرآن ہے، یس ارونا کا نروح، آپ سے پوچھتے ہیں قرآن کیسے آیا، جواب دیجئے کل الروح من امر ربی۔ مولانا یاد ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے قرآن کو روح فرمایا ہے، کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا، آپ فرما دیئے میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کرنا چاہیے۔ جملہ لکھو مولانا، ایسے نہیں سمجھ آئے گی تھا آپ کو، یہ بطور امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کیا یہ قرآن ان کے لیے صداقت کی دلیل کافی نہیں؟ کیونکہ ہمیں اس قرآن کو نکالنے کی طاقت ہے، اور آپ کو اپنی طرف سے بنانے کی طاقت نہیں۔ تو معلوم ہوا یہ خدائی کلام ہے، بس یہ بطور امتحان روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں میرے محبوب، کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کو لے جائیں، اور آپ تو بنا نہیں سکتے، تو یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، امتنان بِإِبْقَاءِ وَحْيِ، امتنان ہم نے وحی کو باقی رکھا ہوا ہے، یہ ہمارا احسان ہے، اگر ہم چاہیں ضرور بھی ضرور لے جائیں، خارج سے بھی اور اذہان سے بھی، یہ سامنے یہ قرآن نظر آ رہا ہے خارج میں، یہ بھی نہ رہے اور اللہ ذہن سے بھی فراموش کر دے، کر سکتا ہے، لے جائیں ہم بالذی اس کتاب کو، اوحینا الیک جو بھیجی ہم نے آپ کی طرف، ثم لا تجد لک بھی علینا وکیلا، پھر نہ پائیں آپ اپنے لیے بہی باب من علا، باب من علا، اس قرآن کے واپس کرنے پر ہمارے مقابلے میں وکیلا کوئی کارساز، حضرت کی گل ہے کہ حکم ہے، ملا تجد لک بھی علینا وکیلا، آپ قرآن واپس نہیں کر سکتے اگر میں لے جاؤں تو، کوئی نہیں ہوگا آپ کا حمیتی، الا رحمت من ربک، لیکن اب کئینا، اوپر لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے قرآن کو باقی کیوں رکھا ہوا ہے، باقی ہم نے رکھا ہے مگر رحمت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، ہم قرآن کو نہیں لے گئے، آپ کے ذہن سے بھی ہم نے نہیں بھلوایا، یہ رب کی رحمت ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقین اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا، اعجاز قرآن، قرآن معجزہ ہے، یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر آپ فرما دیجئے جمع ہو جائیں انسان اور جن، الایاتو بمثل ھذا القرآن، کون سے جن؟ جو معبود ہیں مشرکین کے، جو معبود ہیں جن کی مشرکین پوجا کرتے ہیں، وہ جمع ہو جائیں کس بات پر؟ الا اس بات پر، ایاتو بمثل ھذا القرآن، کہ لانا چاہیں اس جیسا قرآن، بمثل کے نیچے لکھو فی الدلیل والبیان، فی الدلیل، ایسے دلائل اور بیان والا قرآن لانا چاہیں تو، لا یا تو نہ بے مثل ہی، نہیں لا سکتے اس جیسا قرآن، والوں کا نہ بعض ہم نے بعض ظہیرا، اگرچہ ہو بعض ان کا بعض کے لیے مدد کرنے والا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے کیوں نہ بن جائیں، لیکن قرآن جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے، کس میں؟ فی الدلیل والبیان، ولقد صرفنا للناس زجر و مبدا برائے شکوا، آگے شکوا آ رہا ہے اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے، البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں، من کل مسل، ہر قسم کا عمدہ مضمون، ہر قسم کا، فابا اکثر الناس الا کفورا، پس انکار کر دیا بہت سارے لوگوں نے مگر کفر کا انکار نہیں کیا، کفر پر عمل کرنے سے انکار نہیں کیا، کفر کو مانتے ہیں باقی ہر چیز کا انکار ہے۔ کہتے کیا ہے شکوا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہنے لگے مکے والے ہرگز نہیں تصدیق کریں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایمان کا صلہ لام آ جائے تو مانا اکرام بول سب آپ ٹیل چھوڑ دے تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ جاری کر دیں آپ ہمارے لیے اصل ڈالڈے گھیو کھا کھا طاقت نہیں رہی حاجی احمد خان۔ آج کل کی جوانیاں کیا ہیں؟ چوسی ہوئی گنڈیریاں، چوسے ہوئے لنگڑے آم، یہ جوانیاں ہیں۔ حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا، حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ جاری کر دیں آپ ہمارے لیے مکے کی سرزمین میں سے چشمہ، چشمہ نکال ہم تب مانیں گے۔ ایک نمبر دعا، تکون لگا جنہ، یا ہو جائے آپ کا باغ کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے، پد و فجر، پس تو جاری کر نہریں اس کے درمیان، تفجیرن جاری کرنا، انگوروں کھجوروں کا باغ بن جائے اس میں نہریں جاری کر دیں۔ نمبر تین، اوت اس کے دس سما کما سمتا لینا کے صفا، یا گرا تو آسمان جیسے خیال کرتے تو ہمارے اوپر، کے سفن ٹکڑے کر کے، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا۔ نمبر چار، اہوتا دیا باللہ والملائکہ دے قبیلا، چل لیا تو اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے کہ ہم ان کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ نمبر پانچ، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو جائے آپ کا گھر سونے میں سے، سونے کا محل بن جائے۔ پانچ، نمبر چھ، ترک فی السما، یا چڑھ جا تو ہمارے سامنے آسمان میں، آسمان میں چڑھ جا۔ اب مولانا ایک دو نمبر تو آپ نے لکھے نہیں ہیں، جمبوا چشمہ جاری کر ایک، جنت من نخیل دو، انگوروں کھجوروں کا باغ بن جائے نہرے چلا دو، اور تو اس کے آسمان کا ٹکڑا گرا تین، تاتیہ باللہ اللہ فرشتوں کو سامنے لیا چار، زخرف سونے کا محل بنا پانچ، یا آسمان پر چڑھ جا چھ، چھ مطالبے۔ ولنو میں نہ لے رکیے کا، ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے تیرے چڑھنے کی، چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتا تنزل علینا کتاباً نقرؤہ، یہاں تک کہ تو اتارا ہمارے اوپر کتاب، لکھی لکھائی نہ کرو جس کو ہم خود پڑھ لیں۔ لکھا ہے نوشتہ، یعنی رسید آپ کے پہنچ جانے گی، نہ دیکھو آپ آسمان پر چڑھ، ہم آسمان پر چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، آسمان پر چاڑو اور اوپر سے لکھی لکھائی کتاب لیا، اگر تو کتاب اوپر سے لے کر نہیں آئے گا ہمیں کیا پتا تو آسمان تک گیا ہے کہ نہیں گیا، یہ گویا کہ رسید ہوگی کہ واقعی تو آسمان پر گیا، لکھی لکھائی کتاب ہو اور نہ کرو ہم اس کو خود پڑھ لیں۔ آؤ جی، وہ تو ان پڑھ تھے، والذی باث فی الامیین رسولا، ان پڑھ تھے، نہیں نہیں کتاب بھی آ جائے اور ہمیں پڑھنا بھی آ جائے، واہ بھائی واہ، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ جواب، قل سبحان ربی، آپ فرما دیجئے میرے محبوب جواب شکوا، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ جملہ لکھو، اگر میں یہ کام کر سکتا ہوتا تو رب کا شریک بن جاتا، سبحان ربی، بس اگر میں یہ کام کر سکتا ہوتا تو رب کا شریک بن جاتا، میرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول، نہیں ہوں میں مگر، پورے قرآن میں ہم نے کہا دکھا دو، حل کنت الا نور رسولا، ہم مسئلہ مان لیں گے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہم بشر رسول دونوں کٹھے دکھا رہے ہیں۔ وَمَا مَنَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، شکوا متفرع ہے پہلے جواب شکوا کے جواب پر، شکوا کے جواب پر کیسے، وَمَا مَنَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے نے، مصری معنی ایمان قبول، کرنے نے جب آ گئے ان کے پاس ہدایت، کسی چیز نے نہیں روکا، کس نے روکا ہوا ہے، کیوں نہیں مانتے، اللہ مگر اس بات نے روکا ہوا ہے کہ کہنے لگے ابا صلی بشر رسول، کیا بھیجے اللہ نے بشر کو رسول بنا کر، بشر کو رسول بنا کر بھیجے، ہم نہیں مانتے. کل جواب، جواب شکوا فرما دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین اطمینان سے زندگی گزارنے والے ہوتے، زمین میں فرشتے ہوتے، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ضرور اتارتے ہیں ان کے اوپر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر. زمین میں فرشتے ہوتے تو رسول بھی کون سا ہوتا؟ سورۃ الانام جلدی کرو. لو جعلناہ ملکاً لا جعلناہ رجلاً، آیت نمبر 9. ولو جعلناہ ملکاً لا جعلناہ رجلاً وللبسنا علیہم ما یلبسون، 193. اگر بناتے ہم اس رسول کو فرشتہ، ضرور بناتے ہم اس کو مرد، اور شبہ ڈال دیتے ہم ان کے اوپر جو اب شبہ کر رہے ہیں. دیکھو پہلے سمجھایا تھا، اب پھر غور کرو. ہارون کوئی خاص تو مذاکرہ شروع ہے، عرض کیا اگر میں اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا، فرشتہ تو تمہیں نظر نہ آتا، فضل داد ہوتے تھا پچھو بیٹھے ہیں، سب کو نہ دیکھتا بیٹھا ہو سی، میں مجھے پتہ ہے ایک ایک بندے تھے میری نظریں درگزر کرتا ہوں، بھائی فضل داد صاحب ٹھیک ہے، ایک ایک سارے سنتی. میں مولانا بلوچستان میں تقریر کرتا ہوں، 20,000 بندے ہوتے ہیں، اتنے بڑے مجموعوں کو میں کنٹرول کرتا ہوں، آپ تو کچھ بھی نہیں، سینکڑوں کی تعداد ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ فرشتے کو اگر میں اللہ رسول بنا کر بھیجتا وہ تو تمہیں نظر نہ آتا. اب تم کہتے یہ کیسا رسول ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، تو تمہیں دکھانے کے لیے اس کو انسان کی شکل دینی پڑتی. جب میں انسان کی شکل دیتا تم کہتے یہ تو بشر ہے، ہم ماننے کے لیے تیار، جتھو دی کھوتی اتھائی آ کھلوتی. آ جاؤ جی، حاجی احمد خان بڑا خوش تھی محاورہ سن کے. آگے چلو، کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے تم نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، نہ مانو پھٹو نہ نال. کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کافی اللہ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان. تم مانو یا نہ مانو پڑھو تو صحیح، ایک دن سزا ضرور بھگتو گے. انہو علت کیوں، یقیناً اللہ ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تَخْوِيفِ اُخْرَوِيِّ، جس کو اللہ ہدایت دے دے پس وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے یُزْلِلْ، کے نیچے بوجہ زد. فلن تجد لهم مولیا من دونہ، نفی مختار کل، ہرگز نہیں پائے گا تو میرے محبوب ان کے لیے کار ساتھ اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر کوئی ان کے کام بنانے والا نہیں ہوگا. وناشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، اور ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اونھے منہ، ان کے منہ پر منہ کے بل. اومین، اندھے ہوں گے، بکمن گونگے ہوں گے، سمن بہرے ہوں گے. بی بی عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا تھا، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اللہ کے محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے منہ کے بل، یا تو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، منہ زمین کے ساتھ گھسٹتے جا رہے ہوں گے، اور یا سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوں گے. بی بی عائشہ نے کہا اللہ کے محبوب یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، جو اللہ دو پاؤں پر چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے. ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. کلما خبت، کیفیت شدت جہنم، جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی. خبت ذرا بھا مٹھی تھیمن لگ سی، دھیمی ہونے لگے گی. زدناہم سعیرا، ہم زیادہ کر دیں گے ان کو عذروے جلانے کے، اور زیادہ آگ کو بھڑکا دیں گے. ایک جملہ مولانا لکھو اوپر، ہل کنت الا بشر الرسولا، اس کا ایک جملہ. میں پیغام حق پہنچانے والا ہوں، میری صداقت دیکھنی ہو تو میرا پیغام پرکھ لو. کہ میری بتائی ہوئی راہ پر سچائی مل سکتی ہے یا نہیں. آ جاؤ جی. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وجہ عذاب. عذاب کیوں ہوگا؟ یہ سزا ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ یقیناً وہ سبب اول انکار کیا انہوں نے ہماری آیتوں کا. کون سی آیتیں؟ توحید والی. نمبر دوم, اور کہنے لگے شکو متعلق قیامت. دوسرا سبب, کہنے لگے جس وقت ہو جائیں گے ہم ہڈیاں ورفاتن اور چورا چور, ہڈیاں بھی بوسیدہ, کیا یقیناً ہم لمبوسون, البتہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے قبروں سے, خلقن جدیدہ پیدائش نئی میں, پھر زندہ ہوں گے. ہمارے عقل میں بات نہیں آتی. اولم یروا اللہ الذی خلق السماوات والارض. صبح جواب شکوا برائے بے سر, دوبارہ زندہ ہونا ہے تم نے. جواب کیسے؟ اولم یرو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, رویت علمی, کیا ان کو معلوم نہیں, کیا انہوں نے جانا نہیں, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, یعنی جانا نہیں, معلوم نہیں کیا. یقیناً اللہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, قادر بدرجہ اولا قادر ہے, کس پر؟ اللہ اس بات پر, یخلق مثلہم, کہ دوبارہ پیدا کرے ان جیسے. جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ ان کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. وجعل لہم اجلا, دفع شبہ کے ہزاروں مر گئے لیکن آج تک بے سچ نہ ہوئی. جواب, جعل لہم اجلا, مقرر کی ہے اللہ نے ان کے لیے مدت دوبارہ پیدا کرنے کی. وقت آنے دو, دوبارہ پیدا کرے گا, نہیں کوئی شک اس میں. بس انکار کیا ظالمون الا کفورا, مگر کفر کا انکار نہیں کیا, کفر کو قبول کر لیا. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی. آیت توحید ششم. فرما دیجئے میرے محبوب, اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے, تم مالک ہوتے, تم تملکون کے نیچے لکھا ہے من جن سے کم, خواہ ملائکہ ہوں یا جن, جو بھی ہوں, انس جن ملائکہ, تم اگر مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے, اذا لمسکتم خشیت الانفاق, اس وقت تم البتہ روک رکھتے ختم ہو جانے کے ڈر سے. روک رکھتے, تمہیں تو ڈر ہوتا یہ خزانے ختم ہو جائیں گے, تم تو روک رکھتے. انفاق کا معنی ابن عباس نے کیا فقر, بھوک کے ڈر سے. وکان الانسان کتورا, اور ہے انسان بخیل اور کنجوس. کتورا کا معنی بخیل, کنجوس. یہ تو میں اللہ کریم کی مہربانی خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں. ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات, آیات معجزہ پانچ. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزہ دے کر بھیجا, فرعون نے نہ مانا, تباہ ہو گیا. تم نے بھی معجزہ ہم نے دکھا دیے, نہ مانا, ویسے تباہ ہو گے. ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات, اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں واضح. فصل بنی اسرائیل, جملہ معتردہ, پوچھ میرے پیغمبر بنی اسرائیل سے, پوچھ بنی اسرائیل سے. نیچے لکھا ہے فرعون نے معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائے, اور اسی طرح مکے والے ہوں گے. جب آیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام, آیا موسیٰ علیہ السلام, فقال لہ فرعون, ہما قد فرعون, پس کہا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے, نیلا سنو کا یا موسیٰ مسحورا, یقیناً میں خیال کرتا ہوں تجھ کو اے موسیٰ علیہ السلام مسحورا, اے مجنونا, جادو کیا ہوا, یعنی دیوانہ تو دیوانہ ہے. سورۃ الاعراف پر آؤ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ. نو نشانیاں, صفحہ 244. البتہ تحقیق پکڑا ہم نے فرعونیوں کو ساتھ کئی سالوں کے قحط کے اور میووں کی کمی کے ساتھ. سنین ایک, نقصٍ من الثَّمَرَاتِ دو. نیچے آ جاؤ. أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, ہم نے ان پر طوفان بھیجا. تین, ول جراد مکڑیاں بھیجی چار ہش چٹ کر گئیں، ول کمل چچڑیاں بھیجی پانچ، و زفادے مینڈک بھیجے چھ، و دم اور خون بھیجا سانچ۔ یہ سات اور دو نشانیاں، ایک اصا والی اور دوسری ید بیزا والی، تو کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ نو۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت، البتہ تحقیق تجھے معلوم ہے، دل میں، دل میں تو تو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، نہیں اتاری یہ نشانیاں مگر آسمان اور زمین کے رب نے، بصائرہ سمجھانے کے لیے، بصائرہ مگر عار کی وجہ سے، پڑھو تو صحیح، آر کی وجہ سے، زبان سے نہیں کہتا، آر کی وجہ سے دل میں سمجھتا ہے تو۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض وإني لأظنك يا فرعون مصبورا، ترہیب ڈراوا، یقیناً میں یقین کرتا ہوں تجھ کو اے فرعون، مصبورا، مصبورا تباہ کیا ہوا، نہیں مانے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا اگر معجزات نہ مانے۔ سبحان اللہ۔ فأراد أن يستف، مولانا میں نے آپ کو قول له قولا لینا پر یہ حوالہ دکھایا تھا، یاد ہے جنہوں نے سورۃ طہ پڑھی تھی، قول له قولا لینا، وہاں ابتدا کا بیان ہے اور یہاں پر انتہا کا، دیکھو وہاں شے لکھا ہوگا، پڑھو جلدی کرو، جلدی مہربانی کرو۔ قولا لہو قولا لینا، دیکھا ہے آصف نے نکال لیا، اللہ پاک اس کو مزید جزائے خیر دے۔ قولا لہو قولا لینا کیا ہے؟ ابتدائی حالت ہے، اور سورت بنی اسرائیل میں کون سی ہے؟ انتہائی حالت ہے، جب اس نے ضد کی، بدماشی پر تل گیا، ظلم اور زیادتی کے منصوبے بنانے لگا، قتل کے فیصلے کر دیے، پھر فرمائے مصبورہ تو تباہ ہو جائے گا۔ آ جاؤ، فأراد أن يستفزهم من الأرض، پس فرعون نے ارادہ کیا کہ نکال دے ان کو سرزمین میں سے، مصر میں سے۔ فأغرقناه سمرائنا دیول، پس ہم نے غرق کر دیا اس کو، قبل اس کے کہ کامیاب ہوتا ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے تمام کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ سَمَرَ دُمْ جَلْبِ مَنْفَعَتْ، پہلا سا دفعہ مسرت، اب جلب منفعت، کہا ہم نے فرعون کے غرق کرنے کے بعد، من بعد ہی، فرعون کو غرق کرنے کے بعد ہم نے کہا بنی اسرائیل کو، اس کو نلر دو، تم ٹھہرو، ٹھہرو تم مصر کی سرزمین میں، لیکن یہ بسنا دنیا تک محدود ہے۔ فائدہ جا وعد الاخرہ، جس وقت آئے گا آخرت کا وعدہ، جینا بکم لفیفا، ہم لائیں گے تم کو سمیٹ کر، وبالحق انزلنا وبالحق نزل۔ التفات بسوئے آل مکہ، سبحان اللہ، مقتضی اول، ماننے کا مقتضی اول، مان لو، مان لو، تقاضا کرنے والی ساد، حق کے ہم نے اتارا ہے قرآن کو، وبالحق کے نسل، اور ماننے کا مقتضی دوم، اور ساد حق کے اترا ہے، حق کے ساتھ اتارا، حق کے ساتھ اترا۔ وما ارسلنا، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ مکتوب الہ کی طرف، حق کے ساتھ، بلا تغیر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ شاہ صاحب کی ایک پرانی اردو ہے، دو چار لفظ ہیں، لکھ لو اس کا جملہ، بالحق کے انزلنا کا، سچ کے ساتھ اترا، یعنی بیچ میں بدلہ نہیں کیا، پرانی اردو ہے، سچ کے ساتھ اترا، یعنی بیچ میں بدلہ، بدلہ نہ لکھنا، لام الف لا لکھنا، بدلہ نہیں کیا، یعنی درمیان میں تبدیلی اس میں واقع نہیں ہوئی۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح، مگر صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ہمدردی کی وجہ سے۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکس، مقتضی صوم، ماننے کا تقاضا کرنے والی تیسری چیز، اور قرآن پاک جدا کیا ہے ہم نے اس کو فرق نہ آیات وغیرہ میں کچھ آیتیں ہیں کچھ سورتیں ہیں کیوں تاکہ پڑھیں اب میرے محبوب اس کو لوگوں پر اللہ مکسین اوپر ٹھہرنے کی یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑے ہیں ونزلنا ہو تنزیلا اور اتارا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تنزیلن تھوڑا تھوڑا اتارنا مقتدی چہاروں مان لو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لائے ہیں یہ میں اللہ کا کلام ہے جیسے جیسے موقع ہوتا ہے ناصل کرتا ہوں کل فرما دیجئے خطاب مشرکین مکہ سے ایمان لاؤ تم اس کے ساتھ یا نہ ایمان لاؤ ان الذین اوتوا العلم یقیناً وہ لوگ جو دیے گئے علم دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے اوتوا العلم جو دیے گئے ہیں علم من قبل ہی اس قرآن سے پہلے یعنی منصف علماء اہل کتاب یعنی جو انصاف والے ہیں اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا جس وقت تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ایسے پڑھی جاتی ہیں گر پڑتے ہیں تاثر اول بدنی تاثر اول بدنی گر پڑتے ہیں للاذقان تھوڑیوں کے بل سجدا سجدہ کرتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں ٹھیک ویقولون یہ تو جسم کا تاثر تھا اب نمبر دوم تاثر لسانی اور کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ہمارا پروردگار شریکوں سے پاک ہے سبحان ربنا خیال کرنا منمانی پمانے پر سبحان ربنا ہمارا پروردگار وعدہ خلافی سے پاک ہے کس سے ان کان وعد ربنا لمفعولا یقیناً ہے وعدہ ہمارے پروردگار کا البتہ کیا ہوا جس کتاب کا وعدہ جس نبی پر ہوا پورا ہوا وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ یادہ برائے وصف بکائے خشوع خشوع کو بیان کرنا تھا اور ان کے رونے کو بیان کرنے کے لیے یخیرون کو دوبارہ ذکر کیا للاذقان کو یخیرون للاذقان گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل یبکون دراہلے کے روتے ہیں آنکھوں کا تاثر سوم تاثر عینی یبکون روتے ہیں سوم تاثر عینی ویزیدہم خشوعا اور نمبر چار تاثر چہاروں میں قلبی چار تاثر آ گئے اور زیادہ کرتا ہے خیال کرنا یزیدہم خشوعا زیادہ کرتا ہے وہ قرآن کا سننا قرآن کا خشوعا روئے عاجزی کے قرآن سنتے جاتے ہیں عاجزی بڑھتی جاتی ہے چار تاثر آ گئے مولانا اب ایک حاشیہ لکھوانا ہے اللہ نے فرمایا یخیرون للاذقان تھوڑی کے بل گرتے ہیں سجدہ تھوڑی کے بل ہوتا ہے کہ ماتھے کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ نے یہاں تو تھوڑی کا ذکر کیا لکھو سجدہ تو ماتھے کے بل ہوتا ہے اذقان کا ذکر مبالغے کے لیے ہے یعنی چہرے کو زمین اور خاک سے اس قدر لگاتے ہیں کہ تھوڑی زمین پر لگنے کے قریب ہو جاتی ہے ایک بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی مونا کیا کہا سجدہ تو ماتھے کے بل ہوتا ہے یہاں اذقان کا ذکر بل یعنی اپنے چہرے کو اتنا مٹی اور زمین سے ملاتے ہیں کہ تھوڑی نیچے لگنے کے قریب ہو جاتی ہے ایک دوسرا قول بھی سن لو جب بندہ سجدے کے لیے جاتا ہے نا زمین پر تو تھوڑی پہلے جا رہی ہوتی ہے تھوڑی ماتھا تو ذرا اوپر ہے نا تھوڑی چونکہ پہلے جا رہی ہوتی ہے اس لیے للاذقان کہہ دیا قل ادعوا الله من دون الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى بیان دعوی توحید الگ تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یا رحمان ابو جہل گزرا اس نے کہا واہ بھائی واہ، ہمیں تو کہتا ہے ایک اللہ کو پکارو، خود دو دو خداؤں کو بلاتا ہے. اللہ نے یہ تنازل کی، بے وقوف کو کیا پتا کہ اللہ بھی وہی ہے اور رحمان بھی وہی ہے. قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، مرنا جملہ لکھو. یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی از عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. آگے چلو، صلاح سے مراد دعا ہے، خیال کرنا. قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، آپ فرما دیجئے میرے محبوب پکارو تم اللہ کو، وادعوا الرحمن ہر دکھ سکھ میں، یا پکارو تم رحمان کو، یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تمہاری مرضی. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا، جو کہہ کے پکارو، جو فہو حسن جزا محذوف ہے، وہ اچھا ہے. یا اللہ کہہ کر، یا رحمان، یا کریم، یا رحیم، یا وغیرہ وغیرہ، فلہ الاسماء الحسنا، جس طریقے سے بھی پکارو، جو کہہ کے اچھا ہے. کیوں؟ وجہ اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے. کون سے نام؟ صفاتی. صفاتی لکھو، حاضر ناظر، مشکل کشا، عالم الغیب وغیرہ وغیرہ. ولا تجہر بصلاتک، نہ اونچا کر آواز کو اپنی دعا کے ساتھ. صلات کا معنی دعا لکھو. پکار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ متعلق ہے ادعو کے. اللہ کو پکارنا تو ہے، مانگنا تو ہے، دعا کرنی تو ہے. نہ آواز کو اونچا کر اپنی دعا کے ساتھ، اپنی دعا کے ساتھ، تاکہ مشرک نہ سنیں. اور نمبر دو، ولا تخافت بہا، اور نہ ایستا کر آواز کو اس کے ساتھ، تاکہ صحابہ کو تعلیم ہو سکے. وابتغ بین ذالک سبیلا، اور تلاش کر اس کے درمیان رہا راستہ تلاش کر. وقل، یعنی درمیان انداز. وقل، اور فرما دیجئے میرے پیغمبر، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الظلم وکبرہ تکبیرا. فرما دیجئے تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے. وہ اللہ، لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنایا نائب، جس نے نہیں بنایا. ونفیو اتخاذ الولد ظاہر فی نفی تبنی، اللہ کریم یہ اتخاذ ولد کی نفی ہو رہی ہے، یعنی اس نے بیٹا بنایا نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، ولد کا معنی نائب، متصرف، جس کو اختیار دیے ہو نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، کئی دفعہ اتخاذ ولد کی بات ہو چکی. ولم یکن لہ شریک فی الملک مساوی کی نفی، اوپر کیا لکھا ہے؟ نفی، نفی مساوی، نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں، اس کا برابر بھی کوئی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الظلم، نفی اعلی، کیا لکھا ہوا ہے؟ نفی اعلی. مولانا لم یتخذ ولدا پر لکھا ہے نفی کم تر، نفی اللہ کے نیچے بھی کوئی نہیں کہ بیٹا بنایا ہو، برابر بھی کوئی نہیں. لم یکن لہ ولی من الظلم، نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی مددگار بوجہ عائشی کے. اعلیٰ کی نفی، اوپر بھی کوئی نہیں جو اللہ کی مدد کرے. نہ لم یکن لہ ولی من الظلم، نہیں اللہ کے لیے کوئی مددگار. من الظلم بوجہ عائشی کے، کہ اللہ عاجز ہو جائے اور اس کو مددگار کی ضرورت ہو. وکبر ہو تکبیرا، اور بڑا جان، بڑائی بیان کر اس اللہ کی. تکبیرا بڑا جان کر، اس کی بڑائی بیان کرنا. اب ذرا خیال کرو، لم یکن لہو ولی، ان کے نیچے لکھو لا الہ الا اللہ. تین قسم کے معبودوں کی تردید ہو گئی، معبودوں کی تین قسموں کی تردید، کمتر، مساوی، اعلی. اب دیکھو، الحمدللہ میں حمد آ گئی، دیکھ رہے ہو مولانا، الحمدللہ میں، اور لم یکن لہو ولی من الظلم لا الہ الا اللہ آ گیا، دیکھ رہے ہو. اوپر سبحان ربنا میں تسبیح آ گئی، اور کبیر ہو تکبیر میں اللہ اکبر آ گیا، گویا کہ چاروں کٹھے ہو گئے. لکھو، تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید، سب ذکر ہو گئے. ایک اور حاشیہ لکھو، قل الحمدللہ کا، یہاں تک سبحان کا ذکر تھا، آیت نمبر 144, 93, 108. اب فرمایا الحمدللہ، اب فرمایا الحمدللہ، تاکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ جمع ہو جائیں،